Ja, hallo, hvem dette? Dette en automatisk telefonsvarer. Da jeg ikke hjemme i øyeblikket, ber dem spille inn deres beskjed på lydbåndet. De kan begynne nå. Ja, da vil jeg bare gi beskjed om at programmet øyeblikkelig slutt, og at det bedre sent enn alvor.